Diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 marca. Minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Sejm powinien właśnie wznowić pracę nad ustawą dotyczącą koronawirusa. Partia Benjamina Netanyahu wygrywa wybory w Izraelu. Wynika ze wstępnych wyników. W tym serwisie także o zmianach, jakie czekają Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie teraz powinien wznowić obrady Sejm, który ma kontynuować pracę nad rządowym projektem dotyczącym przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa. Posłowie wysłuchają sprawozdania Sejmowej Komisji Zdrowia, która pracowała nad projektem kilka godzin i przyjęła kilkanaście poprawek, w tym część zgłoszonych przez opozycję, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Padło rzeczywiście w czasie posiedzenia komisji wiele propozycji zmian. Duża część z nich została uwzględniona. Takie najważniejsze kwestie to właśnie ograniczenie tej części, która dotyczy koronawirusa ustawy, do 180 dni. Po 3 miesiącach, czyli po 90 dniach, rząd będzie zobowiązany do przedstawienia Sejmowi sprawozdania. Komisja Zdrowia przegłosowała także rozwiązania dotyczące m.in. możliwości pracy z domu oraz zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8. Te osoby, które będą musiały się opiekować dziećmi do lat 8, czyli w przypadku kwarantanny i zamknięcia żłobka albo przedszkola, takim rodzicom przysługuje przez 14 dni taki zasiłek. Dlaczego przez 14 dni? Dlatego, że 14 dni to jest okres trwania kwarantanny. Rządowy projekt przewiduje również obowiązkową hospitalizację pacjentów, u których zostanie potwierdzony koronawirus, oraz kwarantannę dla osób, które mogły mieć kontakt z chorymi. W Polsce nie stwierdzono przypadku tego groźnego patogenu. W Europie sytuacja najpoważniejsza jest we Włoszech, gdzie zmarło z tego powodu ponad 50 osób. Zakażonych przybywa m.in. w Holandii i we Francji. Tam sytuację śledzi nasz korespondent Marek Brzeziński. Największe ogniska epidemii znajdują się w położonym na północ od Paryża departamencie Oise, gdzie na 2 tygodnie zamknięto szkoły. Miejscowe władze kościelne odwołały mszy świętej nabożeństwa, zaś miejscowa prefektura wszystkie imprezy zbiorowe. Inne ogniska epidemii to Wysoka Sabaudia we francuskich Alpach, a nowym regionem dotkniętym koronawirusem jest Brytania, gdzie stwierdzono 19 przypadków zachorowań. Tak sytuację charakteryzuje główny inspektor zdrowia Jérôme Salomon. 191 Możemy potwierdzić 191 przypadków zachorowań. To jest wzrost o 61 przypadków. 3 osoby zmarły, turysta chiński w podeszłym wieku, nauczyciel z Oise i teraz 89-letnia kobieta z tego samego departamentu. Zachorowania stwierdzono w 12 regionach. W 5 jest po minimum 10 przypadków. Także w innych częściach kraju, w Alzacji, we wschodniej Francji oraz w Auvergne stwierdzono nowe przypadki zachorowań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prawicowa partia premiera Benjamina Netanyahu wygrywa wybory w Izraelu. Wynika z badania Exit Poll. Według podanych przez media sondażowych wyników partia Likud może zdobyć 36-37 miejsc w Knesecie, czyli więcej niż dawały jej przedwyborcze sondaże. Z opublikowanych prognoz wynika też, że w sojuszu z innymi partiami prawicowymi Likudowi brakuje jedynie jednego miejsca do większościowej koalicji. W pierwszej reakcji premier Izraela Benjamin Netanyahu napisał na Twitterze: dziękuję. Przywrócenie funkcji dyrektora artystycznego i powierzenie mu głównej roli przy wyborze filmów konkursowych to najważniejsze zmiany, jakie czekają Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reforma najważniejszego przeglądu polskiego kina jest wynikiem ubiegłorocznych kontrowersji wokół selekcji filmów do konkursu głównego. Część środowiska filmowców zareagowała oburzeniem, kiedy komitet organizacyjny początkowo nie uznał rekomendacji twórców, którzy wskazali do konkursu m.in. Mowę ptaków Ksawery Żuławskiego. Obecność dyrektora artystycznego powinna przywrócić procesowi selekcji transparentność, mówi dyrektor festiwalu w Gdyni Leszek Kopeć. Brak osoby dyrektora artystycznego dla wielu ludzi była to próba takiego rozmycia odpowiedzialności. Wtedy, kiedy jest kolegialnie, nie do końca wiemy, kto jak głosował, kto jakie filmy polubił, nimi się zachwycił, a kto znienawidził. Ludzie czują się troszkę zawiedzeni, no bo chcieliby mieć jasną i czytelną, klarowną, personalną odpowiedzialność w informacji końcowej, która mówi, jakie filmy zostały wybrane, jednak przy konkurencji. Skład komisji konkursowej złożonej z laureatów Złotych i Srebrnych Lwów, która wyłoni dyrektora artystycznego, ma być znany do połowy marca. 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w połowie września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

You gotta get it out of my mouth. Już sporo się wyjaśniło, no dla niektórych może trochę się wyjaśniło, dla innych sporo. Wyjaśniło się, że dziś będziemy słuchać muzyki tworzonej przez grupę Pink Floyd, ale nie w wykonaniu grupy Pink Floyd. Będziemy słuchać długich wersji wiązanek, wymyślonych, tak splecionych ze sobą. A wszystko to właśnie wzięło się stąd, że niedawno Jan Chojnacki w audycji Piosenki Bez Granic z radością wychwycił z takiego wielkiego wydawnictwa The Later Years, poświęconego grupie Pink Floyd, kawałeczek, w którym Dave Gilmour zdaniem Janka zagrał bluesa. Pytanie, czy Pink Floyd coś wspólnego z bluesem mają? Oczywiście, że tak, i mieli, i słuchali tej muzyki, choć to, co stworzyli, to najsłynniejsze, może niekoniecznie z tym stylem się kojarzy. Ale okazuje się, że krok w bok i już mamy ubluesowiony Pink Floyd w tej wersji, którą przygotowałem dziś do audycji. Mówiłem, że będą długacy? Proszę uprzejmie. Thank you.

What God wants, God gives, God help us all. What God wants, God gives, God help us all. Alan Woody, Mark Ford, Matt Apps, Johnny Neal, I'm Barry Oakley. Till next time, peace. To, czego słuchaliśmy przed chwilą w Maniaku, to zresztą utwór zakończony prezentacją muzyków, którzy wykonywali swoją wersję Pink Floyd. To muzycy związani częściowo z grupą Government Mule. Zresztą i sam Warren Haynes, i Government Mule nie stronili od repertuaru Pink Floyd i z pewnością część z Państwa pamięta taki album zatytułowany Dark Side of the Mule, chyba tak to brzmiało. No a tutaj oni przyjęli nazwę dla siebie, taką trochę z przymrużeniem oka, nazwę Blue Floyd. Zamienili kolory tylko w nazwie. No i postanowili zagrać to, co im się podoba, w sposób, jaki im się podoba. Jedno jest pewne. Powodem nie było ani dodatkowe zdobycie popularności, ani popisywanie się przeróbkami znanej na całym świecie grupy, ale po prostu radość ze wspólnego grania i z możliwości leciutkiego przefasonowania oryginału. Mnie się to podoba. Długie to było jak diabli, ale mnie się to podoba. A audycja, powiedziałem, dzisiaj będzie trochę nietypowa i monotematyczna. No to przy repertuarze Watersa, Gilmora i reszty kolegów pozostańmy. Blue Floyd. Grab yourself a beverage. Thanks for having us out here. We'll be right back. Dziś w Maniaku Pociemku niepodzielnie króluje repertuar Pink Floyd w wykonaniu ad hoc sformowany, ale mający już pewien dorobek koncertowy grupy Blue Floyd. Czyli na zakończenie nie odchodźmy już od tego klimatu i pożegnajmy się klasykiem klasyków. Say yeah, that's all we need. Still the world, baby. Just groove on it, yeah. Thank you. dancing. Get yourself a good job, more pay, okay. Talking about my money, it's a gas. Come on, baby, grab both hands and get yourself a good stash. So don't you give me no, no, don't give me none of that too good bullshit. Charging that money is a crime. Tell you what now, baby, now don't you take none of mine. Ha ha ha!